Ξεκίνησανε δύο χαζά παιδιά με όνειρα και δισταγμούς. Το πρώτο το βήμα για να πάνε ταξίδι με άδεια σακιά. Sabe?